الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یونس کے 58 نمبر 58ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی, جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر بس چاہیے کہ یہ لوگ یا مسلمان خوشیوں کا اظہار کریں. اس میں یہ آپ کو بات میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو ہمیں یہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جو اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے, اس پر اظہار خوشی کرنا یہ قرآنی حکم کے عین مطابق ہے, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس قسم کی خوشی کے اظہار کے لیے کوئی اور ثبوت درکار نہیں, خود یہ آیتی ایک بطور دلیل کافی ہے. دوسری بات یہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ جس کو ہم اللہ کا فضل قرار دے رہے ہیں, شریعت بھی اس کو اللہ کا فضل قرار دیتی ہے کہ نہیں دیتی. جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ رشوت خور سے جب پوچھا جائے کہ کیسا چل رہا ہے تو کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے, تو معاذ اللہ وہ رشوت کی فراوانی کو اللہ کا فضل قرار دے دیتا ہے اور اس پہ شکر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ تو کفر کے اندر بات چلی جائے گی کہ اللہ ایک حرام کام کرتے ہوئے اسے اللہ کا فضل قرار دینا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ پہچانیں کہ واقعی وہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں, اور پھر جب ہم فضل کے اوپر خوشی کا اظہار کریں تو خوشی کا اظہار قیودات شرعیہ کے ساتھ ہونا چاہیے. جن طرح خوشی کے اظہار کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے, اس اجازت کے مطابق ہی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ناجائز امور اختیار کریں. اس میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی ضمناً ایک بات کہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں خوشی کا اظہار جائز ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ معلومات وسیع نہ ہونے کی بنا پر ناجائز کا حکم لگا دیتے ہیں, اس لیے اس کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے. مثلاً میں نے عرض کیا تھا سالگرہ کا جیسے مسئلہ ہے کہ عمر کا زیادہ ہونا یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے, ایک انعام ہوتا ہے, کیونکہ مومن کو زیادہ نیک اعمال کا موقع ملتا ہے, اور اس پر ہر اس طریقے سے اظہار خوشی جائز ہوگا جس کو شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن جو سالگرہ کا طریقہ ہے کہ کیک کاٹا جاتا ہے اور اس میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, تالی وغیرہ بجائی جاتی ہے, اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنے امور ایسے ہیں جو شرعی قیودات کے اندر آتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو ممنوعات شرعیہ پر مشتمل ہیں. لہذا تالی بجانا اس میں جو ہے یہ تو ممنوع ہے, مطلب یہ کفار کے لہو و لعب کا طریقہ تھا, یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے سیٹیاں بجاتے ہوئے اور تالی بجاتے ہوئے, تو لہو و لعب کا طریقہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. باقی کیک کاٹنا اور باقاعدہ سال میں ایک دن مخصوص کر کے اس میں سالگرہ منانا, اس پر میں یہ کلام کر رہا تھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس میں ہم نے تفصیل یہ بیان کی تھی کہ جو غیر مسلم قوم ہیں, کیونکہ اس پر یہ آیت حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے, اور چونکہ سالگرہ منانا مسلمانوں کے اندر رائے یہ نہیں ہے, مسلمانوں کی کوئی اسلامی مطلب طریقہ نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں سے آیا ہے, تو اس حدیث کے تحت آ جائے گا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. تو کیا یہ جو فتویٰ دے رہا ہے یہ درست دے رہا ہے, یا جو عوام یہ بات کہہ رہی ہے صحیح ہے کہ نہیں, اس کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تحقیق آپ کو عرض کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کی طرف سے جو بھی طریقہ آئے گا جو ان کی ایک علامت کہلاتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو ان کی دینی علامت ہوگی, ان کی مذہبی علامت ہوگی, یا قومی علامت ہوگی, یعنی اس چیز کو دیکھ کر ان کے کوئی عقیدہ سمجھ میں آئے گا, یعنی اس نشانی کا تعلق ان کے عقائد کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے یہ مذہبی علامت ہے, مذہبی شعار ہے, جیسے سلیب لٹکانا یا کفار وغیرہ کا ماتھے پر یہ تلک غلبر کہلاتا ہے, تلک وغیرہ لگانا. اور ایک ہوتا ہے قومی علامت کہ اس کا مذہب سے ان کے تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس قوم کی کوئی علامت کوئی نشانی کہلاتی ہے, جیسے برصغیر پاک و ہند میں جب انگریز آئے تو پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے تھے, ہیٹ لگاتے تھے اس زمانے میں, تو یہ ان کا ایک قومی شعار ہے. قومی شعار اس حدیث کے تحت اس وقت آئے گا, یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مذہبی شعار تو ہم اختیار کر ہی نہیں سکتے ہیں, اس کو فقہا نے کفر قرار دیا ہے, ہاں بعض مجبوریاں جیسے جاسوسی وغیرہ کے اندر ہو سکتا ہے. اور جو قومی شعار ہے یہ اس حدیث کے تحت کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہے, اس وقت آئے گا جب علماء محققین نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ کہ وہ شعار ان قوم کا قومی شعار ہو, مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو, انہی کی قومی علامت ہو ابھی تک, دوسرا اس کو واقعی اختیار کرنے کا قصد و ارادہ بھی ہو, بے اختیاری طور پہ نہیں. مثال کے طور پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں قوم ایک کوئی کام کر رہی ہے یا ان کے کوئی علامت ہے اور وہ کسی ملک میں اس چیز کو استعمال کر رہا ہے, بعد میں کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کو نہیں پتا یہ تو فلاں قوم ایسا کرتی ہے, تو یہاں پہ چونکہ جب تک وہ اختیار کرتا رہا اس کا قصد و ارادہ تو تھا ہی نہیں قوم سے مشابہت اختیار کرنے کا, لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو ایک تو وہ قومی شعار دوسری قوموں کا ایسا ہو جو انہی کے ساتھ مخصوص ہو, مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو. دوسرا اس قومی غیر مسلموں کے غیر قوم کے اس قومی شعار کو اختیار کرنے کا قصد و ارادہ بھی ہو, اور تیسرا یہ کہ وہ قصد و ارادہ اس قوم سے محبت کی بنا پر ہو. جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو اس حدیث کے تحت آ جائیں گے جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. یہ ایک ضابطہ اور اصول میں نے آپ کو بتا دیا, لہٰذا اس پہ اوپر آپ بہت سارے امور کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم وہی اپنا موضوع چل رہا تھا سالگرہ کا موضوع لیتے ہیں, کیا کیک سامنے رکھ کر کاٹنا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہنا کیا یہ اس حدیث کے تحت آئے گا نہیں آئے گا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. تو سب سے پہلی شرط, پہلی چیز تو یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ان کی مذہبی علامت ہے یا قومی علامت ہے. تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, ہاں قومی علامت ہو سکتی ہے کہ غیر مسلموں کی قوم اس کو اختیار کرتی تھی سالگرہ منانے کے طریقے کو, ٹھیک ہے قومی علامت ہے. دوسرا یہ کہ کیا یہ قومی علامت ابھی بھی کسی غیر قوم کے ساتھ مخصوص ہے یا مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے. یہ شرط یہاں پر نہیں پائی جا رہی کیونکہ یہ مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے, لاکھوں مسلمان سالگرہ منا رہے ہیں, کیک بھی کاٹتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کہتے ہیں, موم بتیاں بھی بجھاتے ہیں, تو اس میں اب یہ مسلمانوں میں عام ہو گیا. تیسرا یہ کہ ہم اب ہر شخص کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوسری قوم سے محبت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے, بعض اوقات رسم و رواج پڑ جاتے ہیں, رائج ہو جاتا ہے خاندان کے اندر تو وہ کرتے رہتے ہیں, اور دوسری قوم سے مشابہت اور قصد کا ارادہ بھی نیت پر موقوف ہے. اگر ایک شخص ایسا ہے جو سالگرہ کرتا ہے, کیک بھی کاٹتا ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کہتا ہے, موم بتی بھی بجھاتا ہے, دوسری قوم سے قصد مشابہت کا قصد و ارادہ نہیں, دوسری قوم کی محبت کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا, تو اس میں اب کوئی کراہت نہیں, بالکل شرعاً جائز ہے کیونکہ ابھی اس قوم کے تحت نہیں آئے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرا قوم کا قومی شعار اختیار کرنا کیوں ممنوع ہے, کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا تاکہ مسلمان اس مسلمان سے بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں. آپ ذرا وہ وقت تصور میں لے کر آئیے جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز آئے, پینٹ شرٹ پہن کر آئے تھے یا وہ مطلب نیکر پہنتے تھے بڑا, ان کی جو فوجی وغیرہ پولیس وغیرہ ہوتی تھی, تو اس وقت اگر دور سے کوئی آ رہا ہوتا تھا پینٹ شرٹ پہنا ہوا تو ہر شخص یہ سمجھ جاتا تھا کہ انگریز آ رہا ہے. قومی ایسی علامت تھی جو ان کے ساتھ مخصوص تھی, تو ان کے اس کو دیکھتے فوراً آدمی کہتا تھا یہ انگریز ہے, یہ غیر قوم والا ہے. اگر اس زمانے میں کوئی مسلمان اس پینٹ شرٹ کو پہنتا اور دور سے آ رہا ہوتا تو یقیناً اس مسلمان کے بارے میں بھی یہی بدگمانی ہوتی کہ یہ فلاں قوم کا ہے, اور اس کو لوگ کافر تصور کرتے. اس لیے شریعت نے منع کیا کہ جب کوئی علامت کسی غیر قوم کے ساتھ مخصوص ہو اور مسلمانوں میں عام نہیں ہوئی تو یقینی سی بات ہے کہ اس مسلمان کو دیکھ کر لوگ اس کو غیر مسلم تصور کریں گے, اور اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرنا یہ شرعاً ممنوع تھا. اب اگر کوئی قومی شعار غیر قوموں کا مسلمانوں میں عام ہو گیا, کثیر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں, تو اب وہ بدگمانی والی علت ہی نہیں رہی. جیسے آج کل پینٹ شرٹ آپ دیکھ لیجئے, میں پینٹ شرٹ کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں, ایک بات عرض کر رہا ہوں, کیونکہ ٹائٹ پینٹ شرٹ ہو جسے ستر جھانکے تو ممنوع ہے, اگر بالکل ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہن لی, ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہن لی, تو یہ پھر اب اس وجہ سے ممنوع قرار نہیں دے سکتے کہ غیر قوموں کا شعار ہے. اس لیے کہ یہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہو تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سامنے سے انگریز آ رہا ہے, کیونکہ اب تو گمان ہی نہیں ہوتا. تو یہ اصل میں بدگمانی علت تھی جس سے بچانے کے لیے غیر قوم کے قومی شعار کو اختیار کرنا منع کیا گیا. تو اس وقت تک کراہت رہے گی جب تک وہ غیر قوم کا قومی شعار اس قوم کے ساتھ مخصوص ہو, مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو. جب مسلمانوں میں عام ہو جائے گا تو اب کسی مسلمان کو دیکھ کر بدگمانی پیدا نہیں ہوگی, اور جب بدگمانی پیدا نہیں ہوگی تو اس کے استعمال میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن ایک قید مزید ملحوظ رہے, وہ یہ ہے کہ اس قوم کا قومی شعار اگر مسلمانوں میں عام بھی ہو گیا ہو تو مسلمانوں کا جو مطلب کوئی اسلامی طالبات کے تو خلاف نہ ہو, دوسرا اس سے کوئی ترک سنت لازم نہ آ رہی ہو. لہذا اگر قرآن و حدیث میں کسی چیز کی ممانعت ہے, اب کوئی قومی شعار مسلمانوں میں عام ہو گیا, مسلمان اس خلاف شرع کام کو اختیار کر رہے ہیں, تو وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ترک سنت لازم نہ آئے, تو مثال کے طور پر آپ برش کی مثال لے لیں کہ یہ دوسری قوموں کی علامت آپ بنا سکتے ہیں کہ پہلے دوسرے استعمال کرتے تھے, اب مسلمانوں میں کثیر رائج ہو گیا, تو تو اگر کوئی برش استعمال کرتا ہے تو اس کو اس وجہ سے ممنوع قرار نہیں دے سکتے کہ یہ غیر قوموں کا شعار ہے, وہ لوگ استعمال کرتے تھے, کیونکہ مسلمانوں میں عام ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ غور کرنا ہوگا کہ کیا برش کرنے کی وجہ سے مسواک کی سنت تو ترک نہیں ہو گئی. لہذا اگر کوئی شخص مسواک کو چھوڑ دے بالکل اور صرف برش استعمال کرے تو اس کا یہ برش ترک سنت کا سبب بننا اب اس میں کراہت آئے گی. لہذا اب اس کے لیے چاہیے یہ کہ وہ مسواک بھی استعمال کرے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک لازم نہ آئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل پر خوشی کا اظہار کرنا شرعاً جائز ہے, بشرطے کہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو. تو یہ تمام چیزوں کے اوپر غور و تفکر کر کے پھر ہم بہت ساری چیزوں کا حکم نکال سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی مطلب ہمیں وسوسہ پیدا ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوشی کے اظہار کا جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں اور جس چیز پر خوشی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے کسی سے معلومات حاصل کر لیں کہ اس میں ہمارے لیے کوئی گرفت کا پہلو تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اظہار خوشی میں حرج نہیں. تو جو یہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ربیع الاول میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کی خوشی مناتی ہے وہ اسی آیت کے تحت ہو سکتی ہے, اس میں شرن کوئی حرج نہیں. اور ضمناً بات آ گئی تو میں یہ عرض کر دوں کہ اب یہ مطلب وسوسہ ایک پیدا ہونا کہ پھر اس کے لیے 12 تاریخ ہی کیوں مخصوص کی جاتی ہے, حالانکہ اللہ نے تو مخصوص نہیں کی اظہار خوشی کے لیے, تو آپ کیوں مخصوص کرتے ہیں؟ تو یہ جو تاریخ کی تخصیص ہے یا اس مہینے کی تخصیص یعنی خاص کرنا ہے, اس تخصیص کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تخصیص شرعی کہلاتی ہے, ایک تخصیص عرفی کہلاتی ہے. تخصیص شرعی کا مطلب تو یہ ہے کہ شریعت نے کسی کام کے لیے کوئی وقت مخصوص کیا ہو, جیسے روزوں کے لیے رمضان, نمازوں کے لیے اوقات مخصوص کر دیے. تو یہاں جو تعین یا تخصیص ہے یہ تعین شرعی یا تخصیص شرعی کہلاتی ہے. اور اگر شریعت کی طرف سے مخصوص نہیں, مسلمان اپنی کسی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے, کسی اور وجہ سے کوئی وقت معین کر لیں کسی عبادت کے لیے, تو یہ تخصیص عرفی یا تعین عرفی کہلاتی ہے. اس کو جب تک فرض یا واجب نہ سمجھا جائے یہ ممنوع نہیں ہے. تو اگر کوئی میلاد ربیع الاول کے مہینے میں کرتا ہے اور اسی مہینے میں کرنے کو لازم اور فرض نہیں جانتا, صرف اس وجہ سے کہ چونکہ نبی کریم کی آمد سے اس کو نسبت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, اس وجہ سے وہ کرتا ہے, تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں. میں بارہا اس کی مثال دیتا ہوں, جیسے ہر تقریباً مکتب فکر کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں, مساجد ہوتی ہیں, ان میں جماعت کے اوقات مخصوص ہوتے ہیں. حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ نے یا نہ اس کے رسول نے نہ صحابہ کرام نے ان مخصوص اوقات میں جماعت کرنے کی تلقین یا ترغیب دی. ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے کر لیتے ہیں تاکہ لوگ اس وقت کے اندر آ جائیں اور اجتماعی طور پہ بڑی جماعت ہو جائے. تو چونکہ ایک اچھا مطلب نیک مقصد ہوتا ہے اس لیے یہاں پر تخصیص کرنے میں حرج نہیں. اسی طرح تقریباً جتنے بھی دارالعلوم ہیں ان میں جب ختم بخاری ہوتا ہے تو ایک مخصوص تاریخ میں ختم بخاری کی ایک مجلس سجائی جاتی ہے, اس میں دستار بندی وغیرہ بھی ہوتی ہے, طالب علموں کو سند فراغت وغیرہ دی جاتی ہے, مخصوص تاریخ میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی تخصیص جو ہے یا تعین ہے وہ شرعی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ 27 رجب یا 21 رجب کو ہی ختم بخاری ہونا چاہیے اور مطلب دستار بندی ہونی چاہیے, ورنہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے, ایسا نہیں. تو چونکہ کوئی فرض و واجب نہیں سمجھتا, نہ اس تاریخ میں کرنا نہ اس کے علاوہ کرنا ممنوع تصور کرتا ہے, تو بالکل جائز. اسی طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چونکہ اس مہینے کو نسبت ہے, لہذا ایسے وقت میں عبادت اختیار کرنا اس نسبت کی وجہ سے جبکہ فرض اور واجب نہ سمجھا جائے تو اس میں شرن کو حرج نہیں ہے, اسی آیت کے تحت آ سکتا ہے. اور پھر ایک ضمناً چونکہ بات چلی رہی ہے تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کسی انعام کے وقت جب اللہ نے فضل نازل کیا ہو اس وقت عبادت کا اختیار کرنا یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور اس میں شرن کو حرج نہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. اب خاص تاریخ کا ہی مسئلہ ہے, 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہوئے پایا تو پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ دراصل اسی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کی خوشی میں بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا, تو ان کی محبت میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم تم سے موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں, لہذا آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو. کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی, تو ارشاد فرمایا اچھا پھر ایک آگے کا یا پیچھے کا روزہ ملا لو، یعنی 9 کا یا 11 کا۔ تو اس سے چند مسائل معلوم ہوا، ایک یہ کہ جب اللہ کا کوئی انعام اور فضل نازل ہوا تو عبادت کا اختیار کرنا بطور شکرانہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، اور پھر اس تاریخ کو مخصوص کر کے اسی تاریخ میں روزہ صحابہ کرام رکھتے رہے، تو معلوم ہوا کہ جب جب وہ تاریخ دوبارہ آتی رہے گی اس اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کے نزول کی خوشی کی تجدید ہوتی رہے گی، تو بطور شکرانہ عبادت کی بھی تجدید ہوگی۔ اسی طرح جب اللہ نے کائنات میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پوری کائنات میں جو تبدیلیاں آئیں وہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، آپ کو مل جائیں گے کہ کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں، کیسا اللہ کا انعام اور فضل و کرم نازل ہوا۔ تو لہذا جب جب وہ تاریخ آتی رہے گی تو تجدید خوشی بھی ہونی چاہیے، تو تجدید عبادت بھی ہونا چاہیے، تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں، یہ کوئی باعث نزا بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جو طریقہ رائج ہے بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن ہماری وہی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اظہار خوشی کے لیے اس میں بھی وہی طریقے اختیار کرنا جائز ہوں گے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، اگر کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرے گا تو اس کی بالکل حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ فرما دیجئے کہ ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے نازل فرمایا، فجعلتم منہ حراما و حلالا، تو تم نے اس میں سے حرام یا اور حلال ٹھہرا لیا خود اپنے پاس سے، قل اللہ اذن لکم، کیا تم بتاؤ کہ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دی تھی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہو۔ جیسے کہ پیچھے تفصیل سے گزرا کہ کفار جو تھے یہ بعض اوقات اونٹوں کو اور اونٹنیوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، تو ان کی مذمت کی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا، دنیا کے اندر بہت سے رزق تمہارے لیے مقرر کر دیے، تمہارے لیے حلال قرار دیا، تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ انہی میں سے بعض کو حلال کر لو اور بعض کو حرام ٹھہرا لو، یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح انہوں نے مردار کو حلال ٹھہرا لیا اور جو زندہ جانور تھے انہیں بتوں کے نام پہ چھوڑ کے اپنے کھانے کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہم اس کو حلال قرار دیں گے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہم اس کو حرام قرار دیں گے۔ اگر کوئی اللہ کے حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے تو وہ قابل گرفت ہے، اور وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی پر افترا جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اور مثال کے طور پہ مسلمانوں میں رائج ہے نیاز ہے، فاتحہ ہے، تیجہ ہے، چالیسواں وغیرہ ہے، یہ تمام کے تمام ایصال ثواب کی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں بس وہی تخصیص کی بات آتی ہے کہ تخصیص سے عرفی یہاں پائی جاتی ہے کہ تیسرے دن ایصال ثواب، دسویں دن، بیسویں دن، برسی پر، یا جب بزرگوں نے وصال فرمایا جب وہ تاریخ دوبارہ آتی ہے تو اس کو عرس کا نام دے دیا جاتا ہے، آرا سے بزرگان دین، وہ بھی ایصال ثواب اس میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 11 تاریخ کو ربیع الثانی کی جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے جس کو 11ویں کا نام دے دیا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی ان میں چونکہ کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرمت والا پہلو نہیں ہے۔ اس میں اگر صرف یہ شبہ پیدا ہو کہ جی کھانے کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا کہ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیاز ہے، یہ فلاں میت کا تیجہ ہے، چالیسواں ہے، تو صرف نام لینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ ہم قربانی کے جانوروں کے اوپر بھی تو کہتے ہیں یہ جانور کس کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، یہ جانور کس کا ہے، فلاں صاحب کا ہے، حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو صرف نام ذکر کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایصال ثواب کی صورتیں ہوتی ہیں، وقت کی تعین، وقت کی تخصیص عرفی ہے، یہاں پر بھی کوئی اس کو لازم یا فرض واجب نہیں سمجھتا، سمجھے تو وہ خطا کار ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کرنا بالکل جائز۔ اب اس کو ناجائز کہنا اس پر بہرحال کلام ہے، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس پر مزید کچھ کلام کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔